ตายก่อนตายพุทธทาสอินทปัญโญบทที่หนึ่งดับไม่เหลือความดับไม่เหลือที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายธรรมเทศนาที่ยังเป็นเพียงคำสอนอยู่นั้นยังช่วยใครไม่ได้ถ้าเมื่อใดคำสั่งสอนนั้นๆมีผู้เห็นด้วยแล้วพากันทำตามเมื่อนั้นคำสั่งสอนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นรูปองค์พระธรรมซึ่งสามารถคลุ้มครองผู้เห็นจริงแล้วปฏิบัติตามได้เหมือนเครื่องกลั้นฝนใหญ่ๆช่วยคุ้มฝนในฤดูฝนเรื่องความดับไม่เหลือนั้นมีวิธีปฏิบัติเป็นสองชนิดคือตามปกติขอให้มีความดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกยึดถือตัวกูหรือของกูอยู่เป็นประจำนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งหมายถึงเมื่อร่างกายจะต้องแตกดับไปจริงๆขอให้ปล่อยทั้งหมดรวมทั้งร่างกายชีวิตจิตใจให้ดับเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีเชื้ออะไรเหลืออยู่หวังอยู่สำหรับการเกิดมีตัวเราขึ้นมาอีกฉะนั้นตามปกติประจำวันก็ใช้อย่างแรกเมื่อถึงคราวจะแตกดับทางร่างกายก็ใช้อย่างหลังในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุไม่ตายทันทีมีความรู้สึกเหลืออยู่บ้างชั่วขณะก็ใช้อย่างหลังถ้าสิ้นชีวิตไปอย่างกระทันหันก็หมายว่าดับไปในความรู้สึกตามวิธีอย่างแรกอยู่ในตัวและเป็นอันว่ามีผลคล้ายกันคือไม่มีความอยากเกิดอีกนั่นเองวิธีปฏิบัติอย่างที่หนึ่งให้ทำเป็นประจำวันนั้นหมายความว่ามีเวลาว่างสำหรับทำจิตใจเมื่อไหร่ก่อนนอนก็ดีตื่นนอนใหม่ก็ดีให้สำรวมจิตเป็นสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ถนัดพอสมควรก่อนแล้วจึงพิจารณาให้เห็นความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือเป็นของเราแม้แต่สักอย่างเดียวเป็นเรื่องอาศัยกันไปเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองยึดมั่นในสิ่งใดเข้าก็ต้องเป็นทุกข์ทันทีและทุกสิ่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเล่าก็คือการทนทุกข์ทรมานโดยตรงเกิดทุกทีเป็นทุกข์ทุกทีเกิดทุกชนิดเป็นทุกทุกชนิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกไปตามแบบของการเกิดเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นแม่ก็ทุกอย่างแม่เกิดเป็นลูกก็ทุกอย่างลูกเกิดเป็นคนรวยก็ทุกอย่างเป็นคนรวยเกิดเป็นคนจนก็ทุกอย่างเป็นคนจนเกิดเป็นคนดีก็ทุกอย่างเป็นคนดีเกิดเป็นคนชั่วก็ทุกอย่างเป็นคนชั่วเกิดเป็นคนมีบุญก็ทุกไปตามภาษาคนมีบุญเกิดเป็นคนมีบาปก็ทุกไปตามภาษาคนมีบาปฉะนั้นสู้ไม่เกิดเป็นอะไรเลยคือดับไม่เหลือแต่ทีนี้สำหรับการเกิดหรือคำว่าเกิดนั้นมีหมายเพียงการเกิดจากท้องแม่ที่แท้มันหมายถึงการเกิดของจิตคือของความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นมาคราวหนึ่งๆว่ากูเป็นอะไรเช่นเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนจนเป็นคนสวยเป็นคนไม่สวยเป็นคนมีบุญคนมีบาปเป็นต้นซึ่งนี่แหละเรียกว่าความยึดถือหรืออุปาทานว่าตัวกูเป็นอย่างไรของกูเป็นอย่างไรตัวกูหรือของกูอย่างที่กล่าวนี้เรียกว่าอุปาทานมันเกิดจากท้องแม่ของมันคืออวิชชามันเกิดวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งหรือไม่รู้กี่ชาตินั่นเองเกิดทุกคราวเป็นทุกทุกคราวอย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงทุกคราวที่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงหรือจมูกได้กลิ่นหรือลิ้นได้รสหรือกายได้สัมผัสผิวหนังหรือจิตมันปรุงเรื่องเก่าๆเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเองก็ตามถ้าควบคุมไว้ไม่ดีแล้วตัวกูเป็นได้โผล่หรือเกิดขึ้นมาทันทีและต้องทนทุกข์ทันทีที่ตัวกูโผล่ขึ้นมาฉะนั้นจงระวังอย่าเผลอให้ตัวกูโผล่หัวออกมาจากท้องแม่ของมันเป็นอันขาดเพียงแต่ตาเห็นรูป หรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นแล้วเกิดสติปัญญารู้ว่าควรจัดการอย่างไรก็จัดการไปหรือนิ่งเสียก็ได้อย่างนี้ไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่าให้ตัวกูถูกปรุงขึ้นมาจากตัณหาหรือเวทนาอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ได้เห็นหรือว่าได้ยินเป็นต้นนั้นอย่างนี้เรียกว่าตัวกูไม่เกิดคือไม่มีชาตินั่นเองเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายหรือไม่ทุกข์อย่างใดทั้งสิ้นนี่แหละคือข้อที่บอกให้ทราบว่าการเกิดนั้นไม่ใช่หมายถึงการเกิดจากท้องแม่ทางเนื้อหนังโดยตรงแต่มันหมายถึงการเกิดทางจิตใจตัวกูที่เกิดจากแม่ของมันคืออวิชชาการดับไม่เหลือในที่นี้ก็คืออย่าให้ตัวกูดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาได้นั่นเองเมื่อแม่ของมันคืออวิชชาก็ให้ฆ่าแม่ของมันเสียด้วยวิชาหรือปัญญาที่รู้ว่าไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งก็ว่ามันเกิดได้เพราะเราเผลอสติฉะนั้นเราอย่าเผลอสติเป็นอันขาดถ้าเป็นคนขี้มักเผลอสติก็จะแก้ด้วยการเป็นผู้รู้จักอายรู้จักกลัวเสียบ้างโดยอายว่าการที่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นคนสารเลวยิ่งกว่าไพร่หรือขี้ข้าสถุนเสียอีกไม่สมควรแก่เราเลยที่ว่ารู้จักกลัวเสียบ้างนั้นหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าความเกิดชนิดนี้แล้วมันยิ่งกว่าตกนรกหรืออะไรทั้งหมดเกิดขึ้นมาทีไรเป็นศูนย์คนเสียอะไรไม่มีอะไรเลยเมื่อมีความอายและความกลัวอย่างนี้บ่อยๆแล้วสติมันจะไม่กล้าเผยของมันเองการปฏิบัติก็จะดีขึ้นตามลำดับจะเป็นผู้ที่มีการดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าเข้านอนต้องมีการคิดบัญชีเรื่องการดับไม่เหลือนี้ให้รู้รายรับรายจ่ายไว้เสมอไปข้อนี้มีอนิสงส์สูงไปกว่าการไหว้พระสวดมนต์หรือทำสมาธิเฉยๆเรื่องเกี่ยวกับดับไม่เหลือทำนองนี้ไม่เกี่ยวกับการเพ่งหรือหลับตาเห็นสีเห็นดวงอะไรที่แปลกๆเป็นทำนองปฏิหารหรือศักดิ์สิทธิ์แต่เกี่ยวกับสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะโดยตรงเท่านั้นอย่างมากที่สุดที่มันจะสำแดงออกก็เพียงถ้ามีสติสมบูรณ์จริงๆได้ที่เต็มที่แล้วก็จะสำแดงออกมาเป็นความเบากายเบาใจสบายกายสบายใจอย่างที่บอกไม่ถูกเท่านั้นเองก็อย่านึกถึงเรื่องที่จะดีกว่าเพราะจะกลายเป็นที่ตั้งของอุปาทานอันใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็จะดับไม่ลงและมันเหลืออยู่เรื่อยคือเกิดเรื่อยทีเดียวเดี๋ยวจะได้กุ้มกันไปใหญ่และยิ่งไปกว่าเดิมพวกที่ทำวิปัสสนาไม่สำเร็จก็เป็นเพราะคอยจับจ้องเอาความสุขอยู่เรื่อยไปมุ่งนิพพานตามความยึดถือของตนร่ำไปมันก็ดับไม่ลงหรือนิพพานจริงๆไม่ได้มีตัวกูเกิดในนิพพานแห่งความยึดมั่นถือมั่นของตนเองเสียเรื่อยฉะนั้นถ้าจะภาวนาบ้างก็ต้องภาวนาว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นเองสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสรุปความว่าทุกค่ำเช้าก่อนเข้านอนต้องทำความแจ่มแจ้งเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้แจ่มแจ้งกระจ่างอยู่เสมอจนเคยชินเป็นนิสัยจนหากบังเอิญตายไปในเวลาหลับก็ยังมีความหวังที่จะไม่เกิดอีกต่อไปมีสติปัญญาอยู่เรื่อยอย่าให้อุปาทานว่าตัวกูหรือของกูเกิดขึ้นมาได้เลยในทุกๆกรณีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งตื่นและหลับนี่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความดับไม่เหลือหรือความไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะอยู่ในจิตที่ว่างจากตัวตนอยู่เสมอไปเรียกว่าตัวตนไม่เกิดและมีแต่การดับไม่เหลืออยู่เพียงนั้นถ้าเผลอไป ก็ตั้งใจทำใหม่เรื่อยไม่มีการท้อถอยหรือเบื่อหน่ายในการบริหารใจเช่นนี้ก็เช่นเดียวกับเราบริหารกายอยู่ตลอดเวลานั้นเหมือนกันให้ทั้งกายและใจได้รับการบริหารที่ถูกคู่กันไปดังนี้ในทุกกรณีที่ทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่มีความผิดพลาดเลยทีนี้ก็มาถึงวิธีปฏิบัติที่สองคือในเวลาจวนเจียนจะดับจิตนั้นอยากจะกล่าวว่ามันง่ายเหมือนตกกระไดแล้วพลอยกระโจนมันยากอยู่ตรงที่ไม่กล้าแล้วพลอยกระโจนในเมื่อพลัดตกกระไดมันจึงเจ็บมากเพราะตกลงมาอย่างไม่เป็นท่าเป็นทางไหนๆก็เมื่อร่างกายนี้มันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วจิตหรือเจ้าของบ้านก็พลอยกระโจนตามไปเสียด้วยก็แล้วกันให้ปัญญามันกระจ่างแจ้งขึ้นมาในขณะนั้นว่าไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อเอาเพื่อเป็นเพื่อหวังอะไรอย่างใดต่อไปอีกหยุดสิ้นสุดปิดฉากสุดท้ายกันเสียทีเพราะไปแตะเข้าที่ไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะไปเกิดอะไรเข้าที่ไหนหรือได้อะไรที่ไหนมาจิตหมดที่หวังหรือความหวังละลายไม่มีที่จอดมันจึงดับไปพร้อมกับกายยังไม่มีเชื้อเหลือมาเกิดอีกสิ่งที่เรียกว่าเชื้อก็คือความหวังหรือความอยากหรือความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองหรือสมมุติว่าถูกควายขวิดจากข้างหลังหรือรถยนต์ทับหรือตึกพังทับถูกลอบยิงหรือถูกระเบิดชนิดไหนก็ตามถ้ามีความรู้สึกเหลืออยู่แม้สักครึ่งวินาทีก็ตามจงน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลือหรือทำความดับไม่เหลือเช่นว่านี้ให้แจ่มแจ้งขึ้นใจเหมือนที่เคยฝึกอยู่ทุกค่ำเช้าเข้านอนขึ้นมาในขณะนั้นแล้วให้จิตดับไปก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับการตกกระไดพลอยกระโจนไปสู่ความดับไม่มีเชื้อเหลือถ้าหากจิตดับไปเสียโดยไม่มีเวลาเหลืออยู่สำหรับให้รู้สึกได้ดังว่าก็แปลว่าถือเอาความดับไม่เหลือที่เราพิจารณาและมุ่งหมายอยู่เป็นประจำใจทุกค่ำเช้าเข้านอนนั่นเองเป็นพื้นฐานสำหรับการดับไปมันเป็นการดับไม่เหลืออยู่ดีไม่เสียท่าทีแต่ประการใดอย่าได้เป็นห่วงเลยถ้าป่วยด้วยโรคที่เจ็บปวดหรือทรมานมากก็ต้องทำจิตแบ่งรับว่าที่ยิ่งเป็นมากปวดมากนี่แหละมันจะได้ดับไม่เหลือเร็วเข้าอีกเราขอบใจความเจ็บปวดเสียอีกเมื่อเป็นดังนี้ปีติในธรรมก็จะข่มความรู้สึกปวดนั้นไม่ให้ปรากฏหรือปรากฏแต่น้อยที่สุดจนเรามีสติสมบูรณ์อยู่ดังเดิมและเยาะเย้ยความเจ็บปวดได้ถ้าป่วยด้วยโรคเช่นอัมพาตและต้องดับด้วยโรคนั้นก็ให้ถือว่าตัวเราสิ้นสุดไปตั้งแต่ขณะที่โรคนั้นทำให้หมดความรู้สึกนั้นแล้วที่เหลือนอนตาปริบๆอยู่นี่ไม่มีความหมายอะไรทั้งนี้เพราะว่าจิตของเราได้สมัครน้อมไปเพื่อความดับไม่เหลือเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ก่อนล้มเจ็บเป็นอัมพาตหรือตั้งแต่ความรู้สึกยังดีๆอยู่ในการเป็นอัมพาตตลอดเวลาที่มีความรู้สึกครั้นหมดความรู้สึกแล้วมันก็หามีตัวตนอะไรที่เป็นตัวกูหรือของกูที่ไหนไม่อย่าได้คิดเผื่อให้มากไปด้วยความเขาของตัวเองเลยยังดีๆอยู่นี่แหละรีบทำความดับไม่เหลือเสียให้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเถิดมันจะรับประกันได้ไปถึงเมื่อเจ็บแม้ในกรณีที่เป็นโรคอัมพาตดังกล่าวแล้วไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้หรือเสียท่าเสียทีแก่ความเจ็บแต่ประการใดเลยเพราะเราทำลายตัวกูให้หมดความเกิดเสียแล้วตั้งแต่เมื่อร่างกายยังสบายสบายอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าดับหมดแล้วก่อนตายสรุปความในที่สุดวิธีปฏิบัติทั้งสองชนิดก็คือจงมีจิตที่มีปัญญาแท้จริงมองเห็นอยู่ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สักสิ่งเดียวในจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงอย่างนี้แหละ ไม่มีตัวกูหรือของกูมีแต่ธรรมะที่เป็นความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราจะสมมุติเรียกว่าพระรัตนตรัยหรือมรรคผลนิพพานหรืออะไรที่เป็นยอดปรารถนาของคนยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ทุกอย่างแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานในสิ่งเหล่านั้นเลยจึงดับไม่เหลือหรือนิพพานได้สมชื่อนิแปลว่าไม่เหลือพานแปลว่าไปหรือดับนิพพานจึงแปลว่าดับไม่เหลือเป็นสิ่งที่มีลักษณะความหมายการปฏิบัติและอานิสงส์อย่างที่กล่าวมานี้แล้วข้อความทั้งหมดนี้ยังย่ออยู่มากแต่ถ้าขยันอ่านและพินิจพิจารณาอย่างละเอียดไปทุกตัวอักษรทุกคนทุกประโยคแล้วก็คงจะพิสดารได้ในตัวมันเองและเพียงพอแก่การเข้าใจและปฏิบัติฉะนั้นหวังว่าคงจะฟังกันอยู่เป็นประจำโดยไม่ต้องคำนึงว่ากี่เที่ยวกี่จบจนกว่าจะเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญาและมั่นคงด้วยสมาธินำมาใช้ได้ทันท่วงทีด้วยสติสมตามความประสงค์ทุกประการบทที่2หน้าที่ของชีวิตธรรมกถาหน้าเชิงตะกอนท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายบัดนี้เป็นโอกาสแห่งการศึกษาฉากสุดท้ายสำหรับสิ่งที่มีชีวิตคือบัดนี้ได้มีการแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าชีวิตนี้จะจบลงอย่างไรปรากฏการณ์อันนี้ควรจะได้รับความสนใจศึกษาให้เป็นประโยชน์จึงควรถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของการศึกษาจากสิ่งที่มีชีวิตหน้าที่ของสังขารความตายเป็นหน้าที่ของสังขารสังขารคือสิ่งปรุงแต่งจากเหตุจากปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยบางส่วนหยุดปรุงแต่งมันก็มีความตายบางส่วนปรากฏออกมาสำหรับสังขารส่วนนั้นจึงถือว่าการตายเป็นหน้าที่ของสังขารหรือสังขารมีหน้าที่ที่จะต้องตายดังนั้นจึงไม่ควรประหลาดใจอะไรในส่วนนี้หน้าที่ของชีวิตส่วนที่ทำประโยชน์ให้ดีที่สุดเป็นหน้าที่ของคนที่มีชีวิตอยู่คนที่มีชีวิตอยู่จะต้องบำเพ็ญหน้าที่ของตนสืบต่อไปในความหมายที่ว่าจะให้ชีวิตนี้มีประโยชน์ที่สุดส่วนตัวก็ได้รับประโยชน์ส่วนสังคมในวงแคบเช่นบ้านเมืองประเทศชาติก็ได้รับประโยชน์ในวงกว้างที่สุดโลกก็ได้รับประโยชน์แต่ดูจะเป็นคำกล่าวที่ยากที่จะปฏิบัติได้แต่ก็ควรระลึกนึกไว้ถ้าคนทุกคนในโลกคิดกันอย่างนี้แล้วโลกก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่น่าอาศัยยิ่งกว่านี้ความปรารถนาของผู้ล่วงลับไปแล้วถ้าเราจะมานึกกันดูว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่จะขอร้องอะไรแก่เราเข้าใจว่าเขาจะต้องขอร้องว่าขอให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่นี้พยายามทำความเป็นมนุษย์ของตนให้เต็มคือเป็นมนุษย์โดยแท้จริงและเต็มเปี่ยมมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นั้นก็หมายความว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหามีความเยือกเย็นทั้งในแง่ของวัตถุในแง่ของร่างกายในแง่ของจิตใจและมีการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์โดยแผนการหรือทรัพย์สินที่ตั้งไว้กำหนดไว้แต่งตั้งไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะถ้าเห็นแต่ประโยชน์ของตนไม่มองเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์แล้วไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มได้มนุษย์ที่เต็มแห่งความเป็นมนุษย์อีกอย่างหนึ่งอยากจะพูดว่ามนุษย์ที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์นั้นดูไม่จำเป็นที่ใครจะต้องบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ในความเป็นมนุษย์ที่เต็มนั้นมันมีความดีความงามความถูกต้องครบถ้วนอยู่ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันบริบูรณ์ที่จะให้เขาได้รับประโยชน์สุขอย่างแท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ใช่พูดอย่างโอหังแต่พูดอย่างมีเหตุผล หรือตามความเป็นจริงที่จะพูดว่ามนุษย์ที่เต็มแห่งความเป็นมนุษย์ดูไม่จำเป็นที่ใครจะต้องบำเพ็ญกุศลอุทิศให้เดี๋ยวนี้เขามัวแต่หลงในประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กันเสียเรื่อยจนดูคล้ายๆกับว่าคงจะหอบหรือหาบเอาไปด้วยไม่ไหวแต่แล้วก็ดูจะยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่มีคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์แล้วทำอย่างไรเสียมันก็ไปสู่สุคติไม่ได้นี่เราจึงถือว่ามนุษย์ที่เต็มไม่ต้องมีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็ได้ไม่ใช่เป็นการท้าทายแต่มันเป็นความจริงที่ไม่ใครจะมีใครมองหลักการเป็นมนุษย์ที่เต็มทีนี้จะพูดกันสักหน่อยว่าการเป็นมนุษย์ที่เต็มนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างขอร้องให้พิจารณากันให้ดีๆว่ามนุษย์ที่เต็มแห่งความเป็นมนุษย์นั้นเขาจะตั้งต้นไปตั้งแต่ความเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาครบทั้ง5ประการนี้แล้วเขาก็เป็นมนุษย์ที่เต็มเป็นบุตรที่ดีดังนั้นทุกคนควรจะสำรวจดูตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาหรือเปล่าแม้จะอายุมากแต่หัวงอกแล้วมันก็ยังมีความเป็นบุตรของบิดามารดาคนใดคนหนึ่งอยู่นั่นเองแม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วได้ทำตนให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาหรือเปล่าได้ทำให้บิดามารดาชื่นอกชื่นใจตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ายังมันก็ได้คะแนนศูนย์ในข้อนี้เป็นศิษย์ที่ดีทีนี้เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นั้นมีความหมายว่าครูบาอาจารย์นำไปได้ตามต้องการหรือเปล่าไปสู่ความดีความงามความถูกต้องยิ่งขึ้นไปนั้นครูบาอาจารย์นำไปได้หรือเปล่าถ้าปรากฏว่านำไปไม่ได้ก็ไม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีทีนี้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนั้นได้ช่วยเหลือกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหรือเปล่าถ้าไม่ได้ช่วยเหลือกันอย่างขนาดนั้นก็ยังไม่เรียกว่าเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติหรือเปล่าข้อนี้ก็พูดกันมากแล้วอยากจะขอย้ำสักหน่อยว่าถ้าชาติตายเราตายด้วยแต่ถ้าเราตายชาติไม่จำเป็นต้องตายเราให้ชาติอยู่อย่างมั่นคงสำหรับเป็นที่ตั้งแห่งเพื่อนมนุษย์ทุกคนเป็นศาสนิกที่ดีทีนี้เป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาหรือเปล่าคิดดูเถิดว่าได้ใช้เวลากี่เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มีอยู่สนใจเรื่องของพระศาสนาใช้เวลากี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องสวนเสเฮฮาเรื่องความสุขสนุกสนานถ้าพูดกันจริงๆแล้วดูจะไม่ถึง 0.5% หรือบางที 0.05% เข้าไปอีกที่สนใจในเรื่องของพระศาสนานอกนั้นเกิน 99% สนใจเรื่องส่วนตัวทำงานให้กิเลสไม่ได้ทำงานให้แก่พระศาสนาซึ่งเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาจึงขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะเป็นมนุษย์ที่เต็มนั้นต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาคือทำให้บิดามารดาชื่นอกชื่นใจเพราะบุตรคนนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์นำไปตามประสงค์ศิษย์คนนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนั้นได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นพลเมืองที่ดีของชาติหมายความว่าเห็นแก่ชาติยิ่งกว่าเห็นแก่ตัวเองหรือเห็นแก่พรรคพวกของตัวเองคนเรามักจะเห็นแก่ตัวเอง หรือพรรคพวกของตัวเองมากกว่าเห็นแก่ชาติเห็นแก่ศาสนานั้นหมายความว่าเห็นแก่เพื่อนมนุษย์หรือโลกเป็นส่วนรวมเพราะว่าศาสนานั้นมีอยู่สำหรับคนทั้งโลกรอดได้คำขอร้องครั้งสุดท้ายในที่สุดนี้ขอให้เป็นเสมือนหนึ่งว่าท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นได้กล่าวแก่เราทุกคนอย่างนี้ได้แสดงความหวังในลักษณะเป็นคำขอร้องก็ได้ว่าอย่างนี้ว่าให้เพื่อนทุกคนมิตรสหายผู้รักใคร่หวังดีทุกคนจงรีบทำความเป็นมนุษย์ของตนให้เต็มเถิดก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพุทธศาสนาคำกล่าวนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะนำไปพินิจพิจารณาเสมือนหนึ่งคำขอร้องของผู้เป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้วมีสรีระทิ้งไว้เฉพาะหน้าเป็นอนุสรณ์ทางวัตถุครั้งสุดท้ายทุกคนจึงควรทำให้ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับความพอใจถ้ามีความรู้สึกได้โดยทางใดทางหนึ่งแล้วก็จะได้รับความพอใจดีกว่าบำเพ็ญกุศลกันอย่างลมๆแล้งๆตามขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วมิได้ประพฤติกระทำให้สมตามความประสงค์แท้จริงของผู้ล่วงลับไปแล้วเลยโอกาสนี้ก็สมควรแก่การที่จะบำเพ็ญการชาปนกิจตามหน้าที่ต่อไปบทที่3ธรรมะเป็นอมตะความเกิดความตายไม่มีสำหรับจิตที่มองเห็นสุญญตาอย่างถูกต้องท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายความตายจุดรวมของความกลัวความตายก่อความกลัวอันใหญ่หลวงแก่คนธรรมดาสามัญเป็นจุดรวมของความกลัวทุกชนิดเช่นกลัวสัตว์ร้ายกลัวผีกลัวโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่กลัวตายเสียอย่างเดียวเท่านั้นคนเราก็แทบจะไม่กลัวอะไรเลยและจะเป็นอยู่ด้วยจิตใจที่แสนจะสงบเย็นเพราะฉะนั้นการทำให้ความตายกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายจึงย่อมเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งถ้าใครทำได้ถึงที่สุดก็จะทำให้ชีวิตนี้มีแต่กำไรไม่มีทางขาดทุนเลยผู้ที่รู้สึกว่าความตายไม่มีนั้นนับว่าเป็นคนมีบุญอย่างสูงสุดแล้วเราจะทำอย่างไรความตายจึงจะไม่มีหรือมีค่าเท่ากับไม่มีสำหรับเรามูลเหตุให้รู้สึกว่าความตายไม่มีการรู้สึกว่าความตายไม่มีความหมายนั้นอาจจะมีได้จากเหตุต่างๆกันแต่ก็ล้วนทำให้ไม่มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ว่ามูลเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกอันนั้นมีอะไรเป็นมูลฐานที่แท้จริงคือมาจากสัมมาทิฏฐิเห็นถูกหรือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดและแม้ว่าจะมีมูลมาจากสัมมาทิฏฐิแล้วก็ตามก็ยังมีความเห็นถูกตื้นลึกหนาบางสูงต่ำกว่ากันเป็นระดับระดับไปโจรใจฉกาจหรือสัตว์ที่กำลังเมามันด้วยโทสะหรือราคะก็ตามย่อมไม่กลัวตายและจะตายลงไปอย่างไม่มีทุกข์ใจล่วงหน้าข้อนี้เองจึงเป็นการง่ายที่แม่ทัพนายกองจะปลุกใจทหารของตนไม่ให้กลัวตายได้ด้วยราคะหรือโลภะในการที่จะปล้นเอาสตรีมาเป็นของตนด้วยความเห็นแก่ลาภผลหรือประโยชน์ของประเทศชาติหรือด้วยการหลงในเกียรติของทหารปลุกด้วยโทสะก็คือจี้ให้ความโกรธแค้นอาฆาตพุ่งขึ้นมาจนถึงจุดเดือดปลุกด้วยโมหะก็โดยให้มัวเมาเชื่อมั่นในลัทธิบางอย่างอันล้วนเป็นเรื่องของกิเลสหรือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเชื่อในเรื่องความตายแม้สัมมาทิฏฐิก็ยังเป็นโลกิยะเช่นการเชื่อในเรื่องกรรมว่าบุญมีบาปมีชั่วมีดีมีนรกมีสวรรค์มีก็สามารถทำให้เกิดความแน่ใจว่าตนเป็นคนที่ได้ทำสิ่งต่างๆมาดีแล้ว สำหรับต่อสู้กับความตายหรือการไปสู่ปรโลกความกลัวตายของเขาก็จะน้อยลงหรืออาจไม่กลัวตายได้เหมือนกันเพราะเขาเชื่อว่าความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมอันดีกว่าที่จะทรมานอยู่ในร่างอันคร่ำคราหรือเจ็บป่วยอย่างน่าทุเรศนี้เป็นไหนๆตลอดเวลาที่ผลกรรมหรือบุญบาปยังมีอยู่เขาก็คงเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงมีโอกาสที่จะทำให้ดีหรือให้สูงยิ่งขึ้นไปโดยอาศัยร่างกายใหม่ที่ดีกว่าการตายจึงเป็นเพียงการเลื่อนชั้นให้สูงขึ้นไปของผู้ที่หวังความดีเขาก็อาจไม่สนใจความตายเพราะยึดถือเอาธรรมชาติคือร่างกายกับจิตใจเป็นตัวตนแล้วเกิดความเชื่อว่าตัวตนจะไม่ตายร่างกายกลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะมีจิตใจที่ไม่รู้จักตายเขาจึงไม่กลัวตายโรคภัยไข้เจ็บกลายเป็นของไม่น่ากลัวไปแม้บุตรภรรยาก็ไม่ต้องห่วงใยในการที่จะต้องจากกันความเชื่ออย่างนี้จึงกลายเป็นลัทธิหนึ่งขึ้นมาจิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมความจริงนั้นจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนถาวรมันเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิดความรู้และความเชื่อที่ได้รับมาทุกวันทุกวันสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เองที่นำจิตใจไปสู่ความเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิในระดับต่างๆกันสัมมาทิฏฐิก็เป็นทางทำจิตให้ประสบความราบรื่นมิจฉาทิฏฐิก็ทำให้เกิดความระส่ำระสายหรือบ้าบิ่นการที่โลกของเรากำลังวุ่นวายก็เพราะเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองสุญญตาความว่างจากตัวตนของตนสิ่งที่สามารถทำจิตให้ไม่กลัวความตายเด็ดขาดจริงๆนั้นต้องเป็นเรื่องสัจธรรมหรือเป็นปรมัตถธรรมโดยตรงและถึงขั้นที่สุดด้วยฉะนั้นจึงตกเป็นหน้าที่ของสัมมาทิฏฐิขั้นที่เป็นโลกุตระปัญญาที่สามารถมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเห็นสุญญตาความว่างได้อย่างชัดเจนการเห็นอนัตตาของกายและใจจะทำให้เห็นความไม่มีตัวตนที่ถาวรมีแต่นามธรรมจิตใจอันเป็นธรรมชาติคู่กับรูปธรรมร่างกายซึ่งก็ไม่มีตัวตนอันแท้จริงเหมือนกันชีวิตจึงเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไหลเลื่อยไปจนกว่าจะหมดเหตุหมดปัจจัยการที่เข้าใจว่ามีคนเกิดคนตายก็เพราะความเข้าใจผิดในข้อนี้แม้ที่สุดแต่ความเกิดดับของจิตทุกขณะซึ่งเป็นปรมัตถ์จัดเป็นการเกิดการตายที่ถูกต้องนั้นก็ยังไม่ใช่การเกิดการตายของคนอยู่นั่นเองแต่เป็นเพียงการไหลเวียนของสิ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตที่ยังมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งความเกิดความตายไม่มีสำหรับจิตที่มองเห็นสุญญตาอย่างถูกต้องการเห็นสุญญตากล่าวคือการเห็นนามและรูปหรือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นของว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงจะทำให้เห็นความไม่มีการเกิดของอะไรอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครเกิดมาเสียตั้งแต่แรกแล้วจะมีใครตายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความตายจึงไม่มีการเห็นอย่างนี้ไม่เพียงแต่ทำให้การตายหมดความหมายไปแต่ได้ทำให้ความเกิดดับของจิตพลอยหมดความหมายไปด้วยเกิดดับจิตจะอยู่อย่างไรก็ไม่มีความยึดว่าเราคิดเรารู้สึกเราดีใจเราเสียใจเราทุกข์เราสุขแล้วความรู้สึกว่าความตายจะมีมาแต่ไหนการเห็นสุญญตาทำให้ไม่มีตัวคนเราหรือตัวตนของใครเลยมีแต่สุทธธรรมมาปวัตตันติธรรมชาติล้วนๆไหลไปจิตไม่มีความรู้สึกยึดว่าเราเกิดขึ้นเรามีอยู่ เราดับไปฉะนั้นความตายจึงไม่มีสำหรับจิตที่มองเห็นสุญญตาอย่างถูกต้องความเกิดความตายมีได้ตลอดเวลาทำไมจึงต้องใช้คำว่าอย่างถูกต้องทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าสุญญตาที่ไม่ถูกต้องคือเป็นมิจฉาทิฐิไม่ตรงตามหลักของพุทธศาสนานั้นมีอยู่บางศาสนาถือว่าจิตเป็นสิ่งอมตะคือไม่รู้จักตายตายแต่ร่างกายแล้วจิตไปหาร่างกายเอาใหม่ลัทธิเช่นนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาและขัดต่อหลักที่ว่ามีแต่การเกิดและการตั้งอยู่แล้วจะให้มันไม่มีการดับหรือการตายมันจึงน่าขบขันจิตก็เวียนไปในวงของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกว่าจะหมดเหตุหมดปัจจัยและตลอดเวลาเวียนวนนั้นไม่มีตัวเราสักขณะเดียวเมื่อเห็นความไม่มีตัวเราอย่างนี้แล้วถึงจิตจะดับหรือกายจะสลายไปตามอำนาจของความเปลี่ยนแปลงความตายก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายเพราะการตายเป็นเรื่องคู่กับสิ่งสมมุติที่เรียกว่าตัวเราต่างหากธรรมชาติเท่านั้นเป็นอมตะสำหรับสิ่งอมตะนั้นหาใช่จิตไม่มันเป็นธรรมชาติที่จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อจิตหมดความรู้สึกว่ามีตัวเราแล้วจริงๆเท่านั้นเพราะมองเห็นธรรมนี้เองจึงรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวของจิตหรือของใครเป็นเพียงธรรมชาติฝ่ายนามธรรมที่ไหลเวียนส่วนสิ่งอมตะเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ไหลเวียนในพุทธศาสนาจึงไม่มีจิตอมตะจะมีได้ก็แต่เพียงจิตชั่วคราวที่รู้แจ้งซึ่งเป็นอมตะแล้วตัวจิตเองก็ไม่ใช่เป็นตัวเราเพราะจิตเป็นเพียงธรรมชาติเหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตที่รู้ถึงความรู้อันสูงสุดเช่นนี้ย่อมรู้ว่าความเกิดความตายไม่มีและแถมยังรู้จักสิ่งที่ไม่ตายอีกด้วยไม่มีตัวเราก็ไม่เกิดไม่มีตายบทความนี้อาจจะต้องเก็บไว้อ่านเวลาจิตใจสงบจึงจะเข้าใจได้ยังจะต้องคิดทบทวนกันหลายๆหนหรือถึงกับต้องทบทวนกันเรื่อยๆไปไม่มีหยุดจนกว่าจะเห็นว่าความเกิดความตายไม่มีโดยแท้จริงทั้งนี้เพราะความไม่กลัวตายนั้นมีอยู่หลายระดับดังกล่าวมาข้างต้นมันมาจากความบ้าเดือดก็ได้มาจากมิจฉาทิฏฐิเรื่องเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนที่ถาวรก็ได้และมาจากสัมมาทิฏฐิชั้นโลกิยะหรือโลกุตระก็ได้แล้วแต่กรณีและให้ผลตื้นลึกหนาบางต่างๆกันความตายจะไม่มีต่อเมื่อความเกิดไม่มีความเกิดไม่มีก็เมื่อตัวเราไม่มีถ้าผิดจากหลักอันนี้แล้วก็เป็นเพียงความเข้าใจที่ได้มาจากมิจฉาทิฏฐิหาใช่ความตายไม่มีอย่างแท้จริงไม่และยังไม่อาจดับทุกข์ได้เด็ดขาดเลยความรู้สึกเข้าใจผิดว่ามีตัวเราจึงก่อความเกิดความเกิดก็ก่อความตายหมดอุปาทานว่ามีตัวเราเท่านั้นความตายจึงไม่มีเช่นเดียวกันบทที่4ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันที่28สิงหาเป็นวันอันดับที่31ของระยะการเข้าพรรษา2512ในวันนี้จะได้กล่าวในหัวข้อว่าตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีซึ่งเป็นการกล่าวต่อเนื่องกันมาจากวันก่อนๆหัวข้อที่1ว่าทำงานด้วยจิตว่างหัวข้อที่2ว่ายกผลงานให้ความว่างหัวข้อที่3ว่ากินอาหารของความว่างหัวข้อที่4นี้ว่าตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีคำว่าตายนี้เป็นคำที่มีความหมายหรือวิธีพูดที่กำกวมที่อาจจะเกิดสับสน แก่คนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการพูดด้วยโวหารเช่นนี้โดยที่ทั่วไปคนก็ได้ยินได้ฟังอยู่ว่าการปฏิบัติธรรมะนี้ปฏิบัติเพื่อความไม่ตายไม่ตายตลอดกาลเรียกว่าอมตะทำไมบัดนี้จึงมาบอกให้ปฏิบัติเพื่อตายและก็ตายเสร็จสิ้นตั้งแต่หัวทีอีกด้วยซึ่งก็หมายความว่าตายตลอดกาลเหมือนกันไม่ตายตลอดกาลกับตายตลอดกาลมันจะเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไรได้คงจะเกิดความสับสนชงนแก่ผู้ที่ไม่เคยฟังในชั้นแรกจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่ามันเป็นสำนวนพูดเป็นโวหารพูดทางศาสนาทางธรรมะชั้นสูงแล้วแต่ว่าจะเล็งไปในแง่ไหนที่พูดว่าไม่ตายนั้นเป็นภาษาคนมากกว่าถ้าฉันอยู่เหลืออยู่แล้วก็ยังรู้จักตายอีกต่อไปอย่างนี้เป็นภาษาคนที่พูดชนิดที่เข้าใจง่ายและคนก็รู้จักนึกคิดอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่ทีแรกว่าต้องการจะไม่ตายต้องการจะมีอยู่อย่างไม่รู้จักตายนี่เป็นภาษาธรรมดากว่าที่จะพูดว่าตายเสร็จสิ้นไปเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เราจะต้องรู้จักเปรียบเทียบคำว่าตายกับคำว่านิพพานเพราะว่านิพพานแปลว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ความร้อนก็คือเย็นสนิทดับไม่เหลือมีความหมายเป็นตายมากกว่าที่จะไม่ตายแต่แล้วก็เข้าใจผิดว่าตายนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากตายฉะนั้นคำว่าตายในที่นี้หมายถึงตายอีกชนิดหนึ่งคือตายโดยที่ร่างกายไม่ต้องตายชีวิตยังไม่ต้องแตกดับแต่ก็ตายหมายถึงตายอีกชนิดหนึ่งคือตายโดยที่ร่างกายไม่ต้องตายชีวิตยังไม่แตกดับแต่ก็ตายหมายถึงตัวกูของกูตายหมดในคำโบราณที่พูดไว้ว่านิพพานนั้นคือตายเสียก่อนตายหรือตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายนี่คืออะไรตายก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีตัวกูของกูนั่นแหละตายกิเลสนี้ต้องตายเสร็จก่อนร่างกายตายจึงจะเรียกว่านิพพานนี่เป็นสิ่งที่ควรจดจำไว้ด้วยว่าดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เห็นว่ามีการพูดที่สับสนคราวหนึ่งคนหนึ่งสอนว่าให้ตายเสียก่อนตายคราวหนึ่งนี้มีผู้ที่สอนว่าจงทำไม่ให้รู้จักตายที่แท้มันเป็นคำพูดที่ถูกด้วยกันทั้งนั้นเพราะมีความหมายมุ่งไปอย่างหนึ่งรวมความแล้วคือดับตัวกูของกูเสียได้ไม่มีความยึดมั่นตัวกูของกูเหลืออยู่นั่นแหละคือใจความของการปฏิบัติดับตัวกูเสียได้คือตายฆ่าตัวกูทำลายตัวกูให้หมดเสียอย่างนี้เรียกว่าทำให้มันตายไปเสียทีนี้ไม่ตายก็หมายความว่าตัวกูของกูไม่มีแล้วก็เหลืออยู่แต่ธรรมะที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้จักตายคือนิพพานคือธรรมชาติที่ไม่รู้จักตายเข้าใจเสียให้ดีจะได้ไม่มีอะไรกีดขวางกันพูดว่าจงตายเสียให้เสร็จสิ้นในตัวเสียแต่ทีแรกก็หมายความว่าอย่ามีความรู้สึกว่าตัวกูของกูมาเสียแต่ทีแรกให้ตลอดเวลาไปเลยนี้เรียกว่าตัวกูของกูมันตายไม่มีส่วนเหลือตั้งแต่ทีแรกหรือตลอดเวลาถ้าตัวกูของกูมันตายเสียแล้วตั้งแต่ทีแรกก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ปรากฏออกมาแก่ความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้จักตายเพราะมันไม่มีตัวกูของกูมันจึงไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักตายเพราะว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวกูของกูทั้งนั้นจริงอยู่ที่สังขารที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูและตัวกูเกิดแก่เจ็บตายทีนี้ ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือว่าสังขารว่าเป็นตัวกูของกูมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติไม่เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าเอาความหมายคำว่าตัวกูของกูออกไปเสียไม่มีเหลืออยู่ความเกิดแก่เจ็บตายก็สูญเสียความหมายไปด้วยเรียกว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันผัดกันพูดคนละทีหรือคนละแนวอย่างนี้ระวังอย่าให้สับสนสำหรับคำพูดเพียงคำเดียวว่าตายกับคำว่าไม่ตายขอให้รู้ไว้โดยประวัติว่าคนแสวงหาความไม่ตายกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าก็ออกแสวงหาความไม่ตายเหมือนกันคือออกบวชคนพูดถึงความไม่ตายไม่รู้จักตายมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็มีความรู้สึกเอาเองตามความสำนึกเพราะว่าเบื่อความตายเกลียดความตายยิ่งรู้ว่าตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเวียนว่ายไปในวัฏสงสารอย่างนี้มันก็ยิ่งเกลียดความตายนี่ก็เลยต้องการจะมีความไม่ตายจะทำอย่างไรหนอจึงจะไม่ตายเที่ยวค้นเที่ยวหากันอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนานอยู่เหมือนกันคงจะเป็นหลายร้อยปีเหมือนกันโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของคำนี้อีกอย่างหนึ่งก็มีเรื่องทางโลกเขาว่ามียาที่กินเข้าไปแล้วไม่รู้จักตายหรือว่าพวกเทวดามีน้ำดื่มชนิดหนึ่งที่ดื่มไปแล้วไม่รู้จักตายนี่มันก็แว่วอยู่ในหูคนก็อยากจะไม่ตายทำนองนั้นที่เป็นเรื่องโลกจัดก็คือว่าต้องการจะให้ใครฆ่าไม่ตายใครๆก็หาวิธีที่ไม่รู้จักตายแบบนี้ที่เป็นธรรมะก็ต้องการจะไม่เกิดไม่ตายต่อไปซึ่งเรียกว่าต้องการความไม่ตายด้วยกันทั้งนั้นก็ค้นพบสิ่งที่เชื่อว่าไม่ตายนี้มาเป็นลำดับแล้วมันไม่ถูกไม่จริงกันถึงที่สุดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นออกสำรวจค้นหาความไม่ตายกับเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็พบความไม่ตายในลักษณะอย่างนี้ทีนี้อะไรที่เป็นความตายให้มันตายไปหมดอย่าให้มีอะไรเหลือที่มนุษย์เรียกว่าความตายก็ให้มันเพิกถอนไปหมดไม่มีเหลือก็จะเหลือแต่สิ่งที่ไม่รู้จักตายฉะนั้นอะไรที่เป็นความตายที่น่ากลัวนักก็จะถูกถอนไปให้เหลือแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคนเราไม่อยากตายก็เพราะมีความหวังมีที่หวังที่กำลังใจพออเด็ดอร่อยเป็นที่หวังไม่อยากตายเพราะกลัวว่าจะต้องพัดภาคจากสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่อย่างนี้ถ้าถอนความเห็นแก่ตัวนี้ออกไปเสียได้ก็หมดปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกันมันจึงไม่รู้จะอยู่ไปทำไมจึงเฉยได้คือไม่รู้ไม่ชี้ทั้งนั้นแต่ถ้ายังมีความหวังในอะไรอยู่มันก็ไม่อยากตายการที่จะไม่ตายก็ต้องทำลายความหวังตัณหาหรืออาสามันมีวิธีเรียกมากสำหรับกิเลสที่เป็นความหวังมีชื่อหลายสิบชื่อแต่ใจความของมันก็คือความหวังคือความอยากฉะนั้นการที่จะไปสู่นิพพานหรือบรรลุถึงนิพพานหรือความไม่ตายนี้ต้องทำลายความอยากความหวังเหล่านี้เสียจนไม่มีอะไรเป็นที่หวังหรือเป็นที่อยากคือนิพพานเป็นความตายแห่งตัวกูแต่เป็นความไม่ตายหรือไม่รู้จักตายของธรรมชาติอันบริสุทธิ์จิตนี้จึงต้องสลัดธรรมชาติแห่งความโง่หลงคืออวิชชาตัณหาอุปาทานนี้ที่มีความรู้สึกว่าตายนี้สลัดออกไปเสียให้หมดจึงจะพบกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ไม่รู้จักตายที่สอนว่าให้รู้จักตายเสียในตัวแต่หัวทีนี้เป็นข้อความที่เนื่องกันมาจากคำพูดข้อแรกว่าทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่าง กินอาหารของความว่างถ้าทำได้อย่างนี้มันเป็นการตายเสร็จแล้วในตัวตั้งแต่หัวทีคำว่าตายเสร็จแล้วในตัวนี้มีความหมายว่ามันตายอยู่เองโดยอัตโนมัติในการกระทำเช่นนั้นทีนี้การกระทำให้มีความรู้สึกแต่ความว่างนั้นมันเป็นการตายของตัวกูอยู่ในตัวมันเองตั้งแต่หัวทีอยากจะขอบอกอีกหน่อยว่าภาษามันดิ้นได้หรือกำกวมและพูดเป็นคำกรด้วยภาษามันบังคับที่ว่าตายเสร็จแล้วในตัวนี่หมายความว่าตายโดยอัตโนมัติตายได้เองในตัวมันเองหมายถึงตายโดยอัตโนมัติไม่ใช่ตายอยู่ในร่างกายนี้คำแปลฉบับภาษาอังกฤษแปลผิดที่ตรงนี้กลายเป็นตายในร่างกายแปลอย่างนั้นไม่รู้ว่าตายแล้วในตัวมันตายได้โดยอัตโนมัติเพราะการปฏิบัติเพื่อมีจิตว่างหรือทำงานเพื่อความว่างมันตายอยู่ในตัวแต่หัวทีคือตั้งแต่แรกเริ่มทีเดียวเราพูดกันเรื่องความตายอยู่ในตัวมันเองตั้งแต่หัวทีความตายนี้ก็กลายเป็นความตายที่น่ารักน่าปรารถนาไปไม่เหมือนกับความตายที่เป็นความทุกข์มีแต่ความตายที่เป็นตัวกูที่กลัวตายยังมีตัวกูแล้วกลัวตายความตายอย่างนั้นมันไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาเป็นที่กลัวแก่คนทุกคนนี่แปลว่าตัวกูนี้มันหมดไปไม่มีตัวกูเหลือกลายเป็นของน่ารักน่าปรารถนาสำหรับคนทุกคนแม้ชีวิตมีอยู่มันก็ไม่มีทางทำผิดทำชั่วไม่มีทางที่จะมีความทุกข์เป็นความตายที่น่ารักน่าปรารถนานี่คือความหมายของคำว่าตายตายนี่ระวังให้ดีมันสับสนปนเปกันอย่างนี้ที่ว่าตายเสียสิ้นในตัวแต่หัวทีชาวบ้านที่เป็นธรรมดาสามัญจนเกินไปที่ไม่เคยได้ยินก็กลัวพวกที่เข้าใจเรื่องจิตว่างแบบอันธพาลเขาไม่เข้าใจเขาก็กลัวกลัวความตายไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่เข้าใจว่าความตายชนิดนี้หมายความว่าอย่างไรคือความตายชนิดนี้มันช่วยแก้ปัญหาความตายชนิดโน้นการตายที่เป็นทุกข์หมายถึงการตายของจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูส่วนการตายของตัวกูของกูมันกลายเป็นสิ่งที่ดับทุกข์แล้วก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปการตายชนิดนี้ควรจะศึกษาให้เข้าใจกันไว้จะพูดไว้ง่ายๆที่กันลืมบ้างว่าถ้ายังมีกิเลสตัณหาอุปาทานตัวกูของกูอยู่แล้วมันเป็นความตายที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วการตายนี้ก็เป็นการตายโหงด้วยนี่เราจะแยกกันได้อย่างนี้ว่าการตายของคนธรรมดาสามัญทุกคนนั้นเป็นการตายโหงในภาษาของพระอริยะเจ้าภาษาของคนธรรมดานั้นตายโหงหมายถึงตกต้นไม้ตายควายขิดตายอะไรตายเขาเรียกว่าตายโหงตายโหงอย่างนั้นมันเป็นการตายของคนธรรมดามีใจความสำคัญอยู่ที่ว่ามันไม่อยากตายอยู่ตลอดเวลาไม่อยากตายแล้วมีอะไรมาตัดชีวิตถูกตัดออกไปให้มันตายตายไม่ทันตั้งตัวนั่นคือตายโหงถ้าตายมีความรู้สึกตั้งตัวต่อสู้สุดความสามารถแล้วจึงตายชาวบ้านเรียกว่าไม่ตายโหงนี่มันก็ถูกอย่างภาษาชาวบ้านหรือภาษาคนธรรมดาสามัญพูดแต่แล้วเราก็ลองไปใคร่ควรดูว่าความหมายของคำว่าตายโหงชนิดของชาวบ้านนั้นมีความหมายสำคัญอยู่ที่ว่าไม่อยากตายมีอะไรมาตัดชีวิตของคนที่ไม่อยากตายโดยปุบปับถ้าเป็นภาษาหนังสือที่สูงและลึกภาษาทางวิญญาณภาษาทางธรรมภาษาพระอริยะเจ้าก็เล็งเหมือนกันหมดว่าถ้ามันตายโดยไม่อยากตายมันก็จะเรียกว่าตายโหงถ้าตายโดยที่มีการเตรียมพร้อมสำหรับจะตายจึงจะไม่ตายโหงข้อนี้อธิบายให้ชัดลงไปได้อีกว่าค คนธรรมดาไม่อยากตายไม่ยอมตายฉะนั้นเมื่อจะต้องตายก็กระวนกระวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เหมือนกับที่พูดมาแล้วบ่อยๆว่าตายไม่เป็นตายไม่เป็นคือไม่รู้จักตายอย่างไรให้ดีที่สุดตายไม่เป็นอย่างนี้ตายโหงทั้งนั้นจะเป็นตายโหงตามภาษาพิเศษหรือภาษาที่เรียกภาษาธรรมะภาษาพระอริยะเจ้าหรือตายอย่างทุลักทุเลเรียกหมอให้ช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ช่วยอย่างโน้นจนไม่มีสติสตังอะไรนอนตาปริบๆอยู่จนกระทั่งดับไปก็ดีมันก็อยู่ในพวกที่ตายโหงของคนที่ไม่อยากตายของคนที่พยายามจะดึงไว้ให้ไม่ตายเสร็จแล้วมันก็ต้องตายนี่มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนธรรมดาสามัญกับพระอริยะเจ้าข้อนี้ผมนึกถึงเรื่องราวตอนใกล้ปรินิพพานที่เรียกกันว่าปงอายุสังขารพระพุทธองค์เสด็จอยู่ที่ปาวาลเจดีตัดว่า3เดือนต่อนี้จะปรินิพพานเรียกว่าปรงอายุสังขารพญามารมาทูลขอให้ปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ตกลงด้วยนี่เป็นเรื่องพูดภาษาสมมุติภาษาจริงๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดสินพระทัยที่จะให้สังขารร่างกายนี้แตกดับไปในเวลาประมาณ3เดือนข้างหน้านับจากวันนี้เรียกว่าปรงอายุสังขารคือกำหนดอายุความตายชนิดที่เป็นความแตกดับของสังขารส่วนตายในภาษาธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าตายเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ตรัสรู้ที่ต้นโพคือพอตรัสรู้ตัวกูของกูของท่านตายฉิบเสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นนี่ภาษาคนก็พูดว่าตรัสรู้ภาษาธรรมะพิเศษอย่างนี้ก็คือว่าตายเสร็จแล้วในตัวแต่หัวทีตั้งแต่วันตรัสรู้และอยู่มาอีก45ปีเพื่อสอนศาสนาและเผยแผ่ศาสนาจนถึงปีสุดท้ายอีก3เดือนจะตายทางร่างกายท่านจึงปลงสังขารให้สังขารนี้สิ้นสุดไปแตกดับไปนับ3เดือนแต่วันนี้แล้วก็มีการปรินิพพานทางร่างกายจริงตามกำหนดนั้นใจความสำคัญที่ต้องนึกกันบ้างก็คือว่าคนเราต้องรู้จักตายให้เป็นรู้จักตายให้เป็นคือให้ร่างกายมันแตกดับไปในลักษณะที่เหมาะสมแม้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าหรือยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ทำตามอย่างท่านได้เท่าที่จะทำได้เราจึงเห็นได้ว่าเรื่องตายนั้นเมื่อควรตายก็ให้มันตายอย่างที่เรียกว่าปงสังขารปงอายุสังขารจะต้องไปดิ้นรนต่อสู้ให้ยุ่งยากลำบากไปทำไมเรื่องผ่าตัดเอาหัวใจใส่ใหม่นี้ผมถือว่าเป็นเรื่องบ้าๆบอๆของคนที่ไม่รู้จักตายตายไม่เป็นก็ต้องตายโหงอยู่ดีคือตายด้วยจิตใจที่ไม่อยากตายเรียกว่าตายโหงหมดผมถือว่าอย่างนี้ภาษาธรรมะหรือภาษาอริยะเจ้าท่านก็มีความหมายอย่างนี้ตายด้วยความไม่อยากตายนี่คือตายทางร่างกายต้องเป็นการตายโหงตายด้วยความเศร้าด้วยความอเนจอนาถใจไม่อยากตายมันก็ต้องตายตายไปด้วยความเศร้าด้วยความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าตายโหงก็ถูกดีแล้วเป็นการตายโหงภาษาธรรมภาษาที่สูงขึ้นไปไม่ใช่ตายโหงตกต้นไม้ตายควายฝีดตายเป็นภาษาโลกภาษาคนระวังให้ดีพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอย่าตายโหงตายด้วยจิตที่ดิ้นรนเสียดายไม่ยอมตายเสียดายนั่นเสียดายนี่กระวนกระวายอยู่แล้วมันก็ต้องจำใจตายก็เรียกว่าตายโหงถึงจะช่วยกันให้อยู่ไปได้โดยมีความรู้สึกว่าตายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เรียกว่าตายโหงอยู่ดีเพราะมันเป็นการตายของคนที่ไม่ยอมตายไม่อยากตายไม่รู้จักตายทีนี้ที่เรียกว่าการศึกษาธรรมะหรือรู้ธรรมะกันจริงๆเขาต้องการให้รู้ในข้อนี้ข้อที่ไม่ต้องตายโหงคือว่าอย่าต้องตายโดยไม่อยากตาย อย่าเป็นคนโง่เป็นคนไม่รู้ว่าธรรมชาติมันต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้มันยุ่งยากมากนักเมื่อควรตายไปก็ต้องตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารเป็นเรื่องตัวอย่างว่า3เดือนจากวันนี้จากปรินิพพานหมายความว่าให้ร่างกายแตกดับไปตามธรรมชาติส่วนนิพพานของกิเลสนิพพานเสร็จแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้เมื่อเรามีธรรมะในเรื่องนี้พอมันก็ไม่มีการตายโหงถ้าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างผลงานให้ความว่างกินอาหารของความว่างอยู่เสมอนี่มันเป็นการตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีเป็นการป้องกันการตายโหงอย่างสิ้นเชิงไม่มีทางที่วี่แววมาได้ฉะนั้นผู้ใดไม่อยากตายโหงก็จงปฏิบัติตามนี้คือตายเสร็จไปแล้วด้วยความแน่ใจมันตายเสร็จไปแล้วถึงแม้เรายังเป็นคนมีกิเลสยังไม่หมดกิเลสก็จงพยายามที่จะตายอย่างนี้พยายามที่จะตายด้วยความสลัดออกไปได้ปล่อยวางออกไปได้ไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะไม่ตายแล้วจำใจตายแล้วจะต้องตายแม้คนที่ยังมีกิเลสยังไม่หมดกิเลสก็จงพยายามที่จะตายอย่างนี้วิธีโบราณที่สอนกันไว้จนเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของพุทธบริษัทอย่างนี้ก็มีหมายความว่าแม้เป็นชาวบ้านถ้ามีภูมิธรรมสูงได้รับการศึกษาอบรมทางพุทธศาสนามาดีเขาสอนให้พยายามตายอย่างนี้แม้จะมีตัวกูของกูเหลืออยู่ในจิตใจก็พยายามที่จะตายอย่างไม่ยึดถือเป็นตัวกูของกูคือสมัครตายโดยเรียบร้อยด้วยสติปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะคือถือว่ามันเป็นการแตกดับไปของมันเองก็มีโอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์หรือสิ้นกิเลสได้ในขณะที่ดับจิตนั้นก็ได้เรื่องมันง่ายกว่ากันมากมันไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์รบกวนขอให้เข้าใจคำว่าตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีให้ดีๆมันจะช่วยได้มากเพื่อป้องกันการตายโหงตลอดกาลนั้นป้องกันได้และแล้วก็เป็นการช่วยให้ดับกิเลสตัณหาปาทานได้เดี๋ยวนี้หรือว่าวินาทีสุดท้ายที่ร่างกายจะแตกดับเมื่อถึงวินาทีสุดท้ายที่ร่างกายจะแตกดับก็สมัครดับไม่เหลือมีสติสัมปชัญญะและลึกนึกถึงข้อเท็จจริงต่างๆที่จะพินิจพิจารณามาแต่ก่อนแล้วเห็นแจ้งแล้วว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่ไหนที่ควรจะเอาไม่มีภาวะอะไรชนิดไหนที่ควรจะเป็นฉะนั้นเราสมัครจะไม่เอาไม่เป็นคือว่าอย่ามีตัณหาอุปาทานในการเอาการเป็นใดๆอย่างนี้จิตนั้นก็บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์กลายเป็นเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์คือร่างกายกับจิตใจที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดไปคือตลอดเวลาที่มีความรู้ข้อนี้เบญจขันธ์นี้ก็เป็นเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์แล้วมันก็ดับไปด้วยอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าหมดกิเลสได้พร้อมกับร่างกายแตกทำลายลงไปมันก็ได้ผลได้กำไรและก็ไม่ยากลำบากถ้ามันยังไม่ตายมันยังไม่หมดกิเลสก็มีหลักว่าเมื่อใดไม่มีกิเลสกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นเบญจขันธ์นี้ก็บริสุทธิ์เหมือนกันคือบริสุทธิ์ชั่วคราวหรือนิพพานชั่วคราวอย่างที่เรียกว่าตทังคนิพพานเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์ชั่วคราวจิตที่เป็นประภัสสรก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้จักเป็นอย่างนี้เสียเลยคือเผลอไปเผลอสติไปกิเลสปรุงขึ้นมาในใจอีกเบญจขันธ์นี้ก็สกปรกไปชั่วคราวอีกเป็นเบญจขันธ์ที่มีกิเลสมีตัวกูของกูหนาแน่นอยู่เป็นเบญจขันธ์สกปรกทีนี้ความไม่เที่ยงของสังขารของเหตุของปัจจัยมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็สิ้นไปปัจจัยมันก็ดับไปตัวกูของกูดับลงไป เบญจขันธ์ก็กลายเป็นสะอาดหรือบริสุทธิ์ชั่วคราวขณะอื่นสลับกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็พยายามที่จะให้มีระยะการที่มันสะอาดนี้ยาวออกไปยาวออกไปให้ระยะการที่มันจะสกปรกนี้สั้นเข้าสั้นเข้าน้อยเข้าจนไม่มีเผลอจนมันไม่อาจจะเกิดก็พอแล้วปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พอแล้วและใช้ได้ทั่วไปสำหรับทุกคนอย่าพูดว่านี่มันเหมาะแก่ผู้ที่จะไปเป็นพระอรหันต์อยู่ในดงป่าอย่าเข้าใจอย่างนั้นให้เข้าใจเสียให้ถูกว่าสำหรับทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักนี้ตามแนวนี้ตามมากตามน้อยตามที่จะทำได้ไม่มีหนทางสองสายสามสายสำหรับเลือกสำหรับเดินมันมีแต่สายเดียวที่เรียกว่าเป็นเอกายนมรรคมีแต่สายเดียวต้องเดินทางสายนี้สายเดียวแต่จะเดินอยู่ตรงไหนอย่างไรเท่าไรมันแล้วแต่สติปัญญาความสามารถถ้าถามขึ้นมาว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะตายเสียก่อนตายถ้ามีความรู้ถูกต้องก็ตอบว่าปฏิบัติด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อทำลายตัวกูของกูด้วยกันทั้งนั้นแม้จะสอนให้เด็กๆปฏิบัติมันก็ทำลายตัวกูของกูไปตามระดับของเด็กๆเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันหรือยึดมั่นถือมั่นแต่น้อยมันมีส่วนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่มากคือความไม่ยึดมั่นสำหรับเด็กๆมิฉะนั้นแล้วเด็กๆจะร้องไห้ไม่หยุดหรือเด็กๆจะกินยาตายจะป้องกันเรื่องที่เลวร้ายถึงขนาดนั้นจึงสอนในเรื่องที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องกินยาตายไม่ต้องมาเสียใจระทมทุกข์อยู่หากทำผิดก็ทำเสียให้ถูกก็มีเท่านี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องผิดเรื่องถูกจนคิดว่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าไม่ว่าคนชนิดไหนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องพยายามปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีด้วยกันทั้งนั้นต่างกันเพียงในความหมายที่ตื้นลึกกว่าพยายามตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีด้วยกันทั้งนั้นตามมากตามน้อยตามความสามารถของตนแม้ว่าเราจะสอนให้เด็กๆไม่รู้จักกลัวตายกล้าเผชิญกับความตายมันก็เป็นการถูกต้องอย่าเข้าใจผิดไปว่าถ้าไม่รู้จักกลัวตายไม่รู้จักตายแล้วมันจะบ้าบินหรือจะไม่ทำอะไรที่เป็นของดีมีประโยชน์ส่วนที่อยากมีชีวิตนี้มันเป็นต้นทุนเป็นทุนเดิมมันมีอยู่เหลือเฟือเสมอไปเพราะได้อบรมกันมาแต่อย่างนั้นทีนี้เมื่อจะต้องวิบัติพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจอย่างนี้ก็ไม่ควรจะมีความทุกข์มากเพราะว่ารู้จักเรื่องความตายเป็นของธรรมชาติเป็นของต้องมีเท่าที่จะรู้ได้ทีนี้มันไปคิดกันเสียว่าโอ้เดี๋ยวเด็กไม่รู้จักรักพ่อแม่พ่อแม่ตายไม่ร้องไห้ก็ตามใจเมื่อต้องการอย่างนั้นก็ตามใจเรื่องกลัวว่าพ่อแม่ตายเด็กๆจะไม่ร้องไห้ไม่ต้องกลัวมันก็จะร้องไห้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าจะแก้ไขให้ไม่ต้องร้องไห้มากหรือไม่ร้องเลยเพราะเรื่องร้องไห้มันเป็นเรื่องของความคิดประเภทยึดมั่นถือมั่นเราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระจักรพรรดิจีนจะตายต้องมีคนร้องไห้บรรดาคนรักคนใคร่บรรดาสนมกำนันของจักรพรรดิต้องมานั่งร้องไห้มันคงจะเนื่องมาจากพระจักรพรรดิต้องการจะดูความจงรักภักดีหรือจะได้ตายอย่างสบายใจได้ชื่อว่าตายแล้วยังมีคนร้องไห้มันก็เกิดเป็นธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาจนต้องจ้างคนมาร้องไห้เมื่อมีคนตายมันก็เลยไปกันใหญ่จนถึงขนาดนี้จะเป็นความโง่หรือความฉลาดก็ลองคิดกันดูเอาแล้วกันร้องไห้ตามธรรมดาไม่พอต้องไปจ้างคนมาช่วยร้องไห้อีกเป็นความยึดมั่นถือมั่นเท่าไหร่คำนวณดูก็ได้ทีนี้จะต้องร้องไห้ตามธรรมดาไปลองคิดดูว่า ควรจะมีหรือไม่ควรจะมีถ้าไม่มีใครร้องไห้ก็คงคิดว่าคนนี้มันเลวจนไม่มีใครร้องไห้เขาคงคิดไปกันในรูปนี้นึกแต่ว่าเด็กๆไม่รักพ่อแม่ไม่ร้องไห้จะเอากันรูปไหนก็ไปคิดดูเองก็แล้วกันคนประเภทที่ยังต้องตายโหงก็ต้องการให้คนอื่นร้องไห้เมื่อตัวจะตายหมายความว่าตัวเองมีความยึดมั่นถือมั่นมากไม่อยากตายคนนั้นก็จะต้องการให้คนอื่นพลอยร้องไห้เมื่อตัวจะตายจะได้มีความอิ่มใจว่าเรามีคนรักมีคนอาลัยจะตายทั้งทีก็ต้องมีคนรักมีคนอาลัยนี่มันเป็นเอามากถึงอย่างนี้ถ้ามันมากถึงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เหมาะสมที่จะเรียกว่าพุทธบริษัทคือหมู่คณะของผู้มีสติปัญญามีความรู้ผู้มีปัญญาหรือมีความรู้หมายความว่ารู้จักธรรมไม่ให้มันเป็นทุกข์ถ้าเป็นหมู่คณะเราเรียกว่ารู้จักธรรมกันทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้มันเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์แต่น้อยลงน้อยลงจนไม่เป็นทุกข์ทำไมจะต้องขยายออกไปให้มันมีความทุกข์มากจนเกินความจำเป็นนั่นมันคืออวิชชาหรือความหลงซึ่งไม่ใช่ความเป็นพุทธบริษัทระวังให้ดีๆเป็นพระเป็นเนนนี่อย่ากลัวตายชนิดขี้ขาดตาขาวแสดงมาให้เขาเห็นคือเสียศักดิ์ศรีของผ้าเหลืองสุนัขจะไม่กินพูดกันให้เด็ดขาดก็ต้องว่าอย่างนี้คือไม่มีอะไรดีในตัวจนสุนัขจะกินได้อะไรนิดก็กลัวตายสะดุ้งโหยงหวงเหวงวุ่นวายไปหมดเหมือนกับชาวบ้านที่กลัวไส้เดือนจิ้งจกตุ๊กแกกลัวงูเงี้ยวเพียงแต่งูตัวเล็กๆที่ไม่มีพิษสงอะไรเลื้อยเข้ามาข้างเท้าก็สะดุ้งกระโดดโยงเหยงวอยวายไปหมดเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ยังมีนี่เรียกว่าดิบเท่าไหร่มันยังเป็นของดิบคือไม่สุขมากเท่าไหร่คือไม่มีคุณธรรมอย่างพระอย่างเนนเลยผมเคยเห็นอยู่บ่อยๆผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าอวดดีแต่พยายามที่จะทำที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอะอะวอยวายกระโดดโลดเต้นหยงหยิงมันจะได้เป็นการทดสอบดูถ้างูมันจะเลื้อยไปบนหลังเท้าบ้างก็ลองดูจะดีกว่าที่จะไปกระโดดโลดเต้นหยงหยิงเป็นคนดิบ 100% ทั้งที่เป็นพระเป็นเนรแล้วนี่ยกตัวอย่างเรื่องอย่างนี้มาเป็นตัวอย่างเพราะง่ายดีมันเห็นกันอยู่แล้วมันก็ยังมีอีกมากมายหลายสิบเรื่องที่จะเป็นเรื่องทดสอบเรื่องกลัวตายก็มีเรื่องรักเรื่องกำหนัดก็มีเรื่องความโลภก็มีเรื่องความโกรธบันดาลโทสะก็มีเรื่องความอิจฉาริษยาก็มีมากมายหลายอย่างมีทางที่จะทดสอบได้แต่ถ้าเป็นเรื่องในใจล้วนๆมันมองไม่เห็นของใครก็ของใครแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แสดงออกมาทางกายนี่มันแสดงออกมาเห็นว่าดิบสักเท่าไรว่ายังเป็นคนดิบอยู่สักเท่าไรการบวชเรียนนี้ยังไม่มีผลเลยยังไม่ได้บ่มให้สุกเลยแต่สุนัขมันรู้ถึงจะนอนตายอยู่แล้วสุนัขมันรู้ว่านี่เป็นซากศพของคนที่ไม่มีอะไรดีที่จะกินได้เลยอย่าทำเล่นกับความจริงทำคือความจริงนี่ไม่เข้าใครออกใครมีอะไรเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์นั้นเล่นตลกหลอกกันได้แต่ธรรมะหรือธรรมชาติมันไม่มีทางเล่นตลกได้เขาเอามาเปรียบด้วยเรื่องเป็นสุนัขที่มันรู้ว่ามนุษย์นี้เป็นอะไรหรือจะเรียกว่าเทวดาผีสางก็ได้แล้วแต่จะเรียกว่ามันมีอะไรอยู่อันหนึ่งซึ่งใครก็หลอกไม่ได้ผมเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมไม่มีทางที่ใครจะหลอกเล่นได้มันตรงเพงไปตามกฎเกณฑ์ของพระธรรมมีความทุกข์ก็ต้องมีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็ต้องไม่มีความทุกข์จงเลือกเอาข้างที่ไม่มีทุกข์พยายามจะทำตามอย่างพระอริยะเจ้าพระอรหันต์คือตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีหรือว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายพยายามที่จะกำจัดความรู้สึกที่มีการยึดมั่นถือมั่นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ต้องกลัวตายมาก เหมือนคนธรรมดาไม่ต้องโลภมากเหมือนคนธรรมดาไม่ต้องมีโทสะกลุ้มกัดขัดเคืองมากมายเหมือนคนธรรมดาไม่หวงไม่หวังไม่อิจฉาริษยาไม่ทะเยอทะยานอะไรมากเหมือนคนธรรมดานี่เป็นวิธีที่ถูกเป็นแนวเดียวสายเดียวเส้นเดียวตรงไปยังนิพพานพยายามให้เป็นแม้แต่เด็กๆลูกเล็กๆก็มีความเข้าใจอย่างนี้ที่จะบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่าไปทำความคิดเห็นเป็นอันธพาลแบ่งแยกที่ว่าจะอยู่ในโลกเอามันเข้าไปสกปรกลามกอนาจารอย่างไรก็หาทางจนได้เพราะเรามันอยากอยู่ในโลกอันสกปรกเขาสอนกันอย่างนี้ก็มีส่วนที่พูดว่าอยากจะพ้นโลกเหนือโลกโลกุตระจึงปฏิบัติอย่างโน้นสอนกันอยู่อย่างนี้โดยเขาคิดไปว่าเพื่อให้คนเหล่านั้นมีกิเลสตัณหามีมานะทิฏฐิถือพวกถือพ้องแล้วก็จะได้รักพวกรักพ้องรักประเทศชาติทำลายข้าศึกศัตรูคิดอย่างนี้มันชวนกันตกนรกหมกไหม้ทั้งขโยงเป็นคนตายโหงทั้งขโยงอย่าได้ไปคิดอย่างนั้นเลยให้ฝึกคิดว่าไม่มีตัวกูของกูไว้เรื่อยให้เหลือแต่ธรรมไว้เรื่อยไปถ้าจะไปรบกับข้าศึกจะได้มีจิตใจบริสุทธิ์เห็นแก่ธรรมะรบเพื่อธรรมะเพื่อรักษาธรรมะเอาไว้ไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูไม่ใช่เพื่อรักษาชีวิตของกูการลบลาฆ่าฟันกันนี้มันมีสองความหมายอย่างนี้ถ้าลบเพื่อตัวกูของกูมันก็ตายโหงมันก็เป็นบาปกรรมและตายโหงถ้าลบเพื่อสติสัมปชัญญะเบญจขันธ์ที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้วไม่มีตัวกูของกูยิงปืนออกไปเพื่อรักษาความเป็นธรรมประดุงความเป็นธรรมของโลกไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูนี้อย่างนี้ไม่เป็นบาปและไม่ตายโหงแม้จะอยู่ในโลกต้องรบราฆ่าฟันกันอยู่ก็ยังต้องศึกษาอย่างนี้ยังต้องปฏิบัติอย่างนี้ยังต้องยึดหลักอย่างนี้มันจึงไม่มีอะไรบาปไม่มีอะไรกรรมไม่มีการตายโหงมันก็เรื่องการตายสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีหมายความว่าอะไรบริสุทธิ์อยู่ในเบญจขันธ์นั้นเรื่อยไปคือมีธรรมะเป็นตัวต้นเรื่อยไปอย่าให้มีตัวกูของกูเป็นตัวตนอย่ามีกิเลสตัณหาอันธพาลอย่างนั้นเป็นความคิดเป็นตัวตนพวกจิตว่างแบบอันธพาลมีความคิดอย่างนั้นทั้งนั้นก็มีตัวตนอย่างอันธพาลนั้นพวกที่มีจิตว่างตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่มีความเป็นอันธพาลทำมาหากินก็ได้รักษาทรัพย์สมบัติก็ได้แม้แต่จะต้องไปลบพุ่งทำสงครามก็ทำได้ด้วยจิตที่ไม่มีตัวกูมีแต่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะเพื่อธรรมะให้เนื้อให้ตัวมันเป็นธรรมะเสียแล้วมันก็ไม่มีบาปไม่มีกรรมก็ไม่ต้องตายโหงนี่มันโยงกันหมดแล้วว่าทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างกินอาหารของความว่างตายเสร็จแล้วในตัวตลอดเวลาเป็นศิลปะหรือว่าเป็นเคล็ดที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งกั่นกองออกมาจากพุทธศาสนาทั้งหมดมาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นน้ำอมฤตสำหรับทุกคนจะต้องดื่มต้องกินเพื่อจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายอีกต่อไปตายเสร็จแล้วแล้วจะได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปพวกกิเลสตัณหาพวกความยึดมั่นถือมั่นตายไปหมดแล้วแล้วไม่เหลืออะไรที่จะต้องตายอีกต่อไปมันแฝดกันได้อย่างนี้ในความตายชนิดนี้มีความไม่ตายตลอดกาลนี่ขอให้พยายามศึกษาให้เข้าใจจนปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าใครจะเป็นอะไรจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ชนิดไหนแม้แต่คฤหัสถ์ที่จะไปรบราฆ่าฟันในสนามรบหรือว่าเป็นลูกเด็กเด็กแดงลืมตาขึ้นมาในโลกมันก็ต้องถือหลักอย่างนี้คืออย่าเห็นแก่ตัวอย่ายึดมั่นถือมั่นแต่ฝ่ายข้างตัวมันจะพอกพูนกิเลสมากเข้ามันก็ตกนรกทั้งเป็น เราควรสอนให้เด็กๆมีความเข้าใจในเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษเป็นเด็กดีเป็นคนดีถ้าสอนถูกก็ต้องสอนอย่างนี้สอนอย่าให้เห็นแก่ตัวถ้าสอนในทางให้เห็นแก่ตัวก็ต้องเกิดเรื่องแน่ในอนาคตมันจะถูกหลอกถูกหลอนไปด้วยปีศาจของกิเลสเหมือนที่เห็นกันอยู่ที่เขาดึงไปสู่ความต่ำของจิตใจมีเรื่องกระโปรงสั้นเป็นตัวอย่างสำหรับผู้หญิงมีเรื่องสัมมะเลเทเมาสำหรับผู้ชายมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นเรื่องที่รู้จักตายเป็นเรื่องที่ไม่ยอมตายเป็นเรื่องพอกพูนตัวกูของกูพอกพูนชีวิตของกิเลสหรือความเป็นอันธพาลมันตรงกันข้ามกับที่เรากำลังพูดตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีมันเป็นเรื่องลดลงไปสู่ความสงบราบคาบเรียบร้อยเย็นสนิทตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีนี่มีความหมายว่าเป็นอยู่ด้วยชีวิตที่เย็นสนิทถ้าตรงกันข้ามจากนี้มันก็คือความร้อนร้อนเป็นไฟเผาอยู่ตลอดเวลาเป็นการทำบาปอยู่ตลอดเวลาในตัวมันเองมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดหมดการที่เป็นบาปอยู่ตลอดเวลาในตัวมันเองน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวลองไปคิดดูเป็นบาป 100% อยู่ในตัวตลอดเวลาที่เป็นอยู่ด้วยกิเลสตัณหานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าว่ามันขจัดออกไปเสียได้ให้มีกายและใจที่บริสุทธิ์อยู่เท่าที่เราจะทำได้มันก็ตรงกันข้ามมีความเย็นอยู่ตลอดเวลาเอาไปเปรียบดูก็แล้วกันเราคนเดียวกันนี้บางโอกาสมันก็ร้อนเป็นไฟบางโอกาสมันก็เย็นเป็นน้ำทีนี้ก็เลือกเอาสภาพที่มันเย็นเป็นน้ำให้มันยังคงเย็นอยู่ตลอดไปจนมันเกิดความตายตัวลงไปในการที่จะเย็นอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ร้อนแม้ด้วยกรณีใดๆและกรณีที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือร้อนด้วยความโง่ร้อนด้วยราคะความกำหนัดทางเพศทางอะไรก็ยังไม่ร้อนเท่าความโง่แต่คนก็ไม่รู้จักคิดว่าร้อนราคะมันร้อนเหลือเกินร้อนด้วยโทสะความโกรธร้อนเหลือเกินพอไปดูอย่างผิวเผินคือเท่าที่มันปรากฏแก่คนโง่คนธรรมดาถ้าคนมีสติปัญญาแล้วจะรู้ว่าโมหะที่ไม่แสดงอะไรออกมานั้นมันร้อนกว่าร้อนลึกการรักษาโรคหมอแผนโบราณก็มีคำว่าร้อนในร้อนนอกไปคำที่ตัวร้อนเขาว่าไม่เท่าไหร่ถ้าข้างในมันไม่ร้อนแล้วต้องสังเกตดูถ้าข้างในมันร้อนแล้วก็น่ากลัวหรือมีอันตรายหรือคนไข้จะตายที่เรียกว่าร้อนในแบบของหมอโบราณคนธรรมดาไม่รู้สึกว่าร้อนคำตัวก็ไม่ร้อนต้องมีความรู้ชนิดหนึ่งจึงจะรู้ว่ามันร้อนอย่างยิ่งร้อนข้างในแล้วมันก็ตายทั้งที่ตัวมันไม่ร้อนนี่วิธีของหมอแผนโบราณเป็นอย่างนี้กิเลสนี้ก็เหมือนกันกิเลสที่เผาข้างในมันร้ายกาจกว่ากิเลสที่แสดงออกมาข้างนอกราคะแสดงออกมาข้างนอกโทสะแสดงออกมาข้างนอกแต่โมหะมันร้อนลึกอยู่ข้างในแล้วมันจะเป็นเชื้อส่งราคะส่งโทสะออกมาไม่รู้จักสิ้นสุดเรื่อยเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวกว่าน่าอันตรายกว่าไฟที่เปียกเย็นนั่นแหละระวังให้ดีมันร้อนลึกกว่าไฟที่ลุกโพนอยู่ตัวกูของกูนั้นคือไฟที่เย็นที่เปียกที่ลึกอยู่ข้างในร้อนในต้องขจัดออกไปให้มันตายหรือทำให้มันตายอยู่เสมอทุกวันทุกคืนทุกชั่วโมงทำงานด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างกินอาหารของความว่างให้ถูกต้องให้ถูกวิธีอยู่เสมอมันจะแก้ร้อนในแล้วร้อนนอกมันก็จะหายไปได้เองที่เราพูดกันถึงเรื่องตายเสียสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีมันดีอย่างนี้มันแก้ตายหงมันแก้ร้อนในแก้อะไรสารพัดอย่างที่ไม่พึงปรารถนาจึงหวังว่าให้ทุกคนเอาไปคิดให้ดีๆให้เข้าใจกันจนได้แล้วปฏิบัติให้ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา เป็นอมตะธรรมเป็นอมฤตธรรมในพระพุทธศาสนาเราขอเวลา1ชั่วโมงก็หมดลงหัวข้อธรรมในคำกรของพุทธทาสอินทปัญโยคาถาดับสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันเกิดก่อตามหน้าที่มีสังขารแล้วก็ดับเป็นธรรมดาตามอาการไม่อยู่นานมันเป็นเช่นนั้นแลสังขารกลุ่มนี้หนอก็เหมือนกันจะสิ้นสุดลงในวันนี้เป็นแน่ไม่มีใครเกิดหรือตายมีได้แต่สังขารแท้มันจะดับโดยธรรมดาความสงบมีเพราะกับแห่งสังขารมันดับเย็นเป็นนิพพานสิ้นสังขานามรูปนี้ดับวันนี้เป็นกิริยาไม่มีเชื้อกลับมาเกิดอีกแลหนทางชนะตายอยากลองตายใจสบายบอกไม่ถูกไม่ต้องหนาวถึงกระดูกนัสหายมีแต่คลื้นเคร่งใจอยู่ไม่ไหวไม่เห็นเป็นภัยร้ายในมรณาสมัครตายยิ่งสบายไปกว่านั้นไม่มีปัญหาเหลือเป็นเชื้อภวาการจะอยู่หรือจะตายคล้ายกันนี่ว่าความชราหรือเจ็บไข้ไม่อาจรอตายก่อนตายยิ่งสบายไปกว่าอีกเป็นการฉีกกูสลายไม่เหลือหลอทั้งของกูไม่อาจเกิดประเสริฐพอต่อนั้นหนอไม่มีใครที่ตายเอ่ยตายก่อนตายตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงให้เขาใส่ลงตายโอโถงนั่นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีใครได้เกิดแลคำพูดนี้ผันผวนชวนฉงนเหมือนเล่นลิ้นลาวนคนตอแหลแต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปรใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอ่ยมีได้ไม่ต้องเป็นของกูถ้าจะอยู่ในโลกนี้ยังมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันมันจะสุมเผากระบาลท่านทั้งวันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าผันมาเป็นของกูในอำนาจแห่งตัวกูมันจะดูวุ่นวายคล้ายคนบ้าอย่างน้อยก็เป็นนกเขาเข้าตำรามันคลึกว่ากูของกูอยู่ร่ำไปจะหามามีไว้ใช้หรือกินตามระบินอย่างอิ่มหนำก็ทำได้โดยไม่ต้องมั่นหมายให้อะไรอะไรผูกยึดไว้ว่าตัวกูหรือของกูความเกิดความตายความเอ๋ยความเกิดจงดูเถิดยากเข็นเป็นไหนไหนเจ็บปวดทั้งลูกแม่เหมือนถูกไฟเพื่ออะไรกันแน่ลองแก้มาเกิดเพื่อกินเพื่อเล่นหรือเพื่อหลับหรือเพื่อรับมรดกกำมังหนาหรือเกิดเพียงเพื่อเติบโตเช่นโคลาส่วนตูว่าเกิดเพื่อก่อบ่อบุญเอ่ย ความเอ๋ยความตายสิ้นชื่อหายเพราะไม่มีความดีเหลือคือตายเน่าตายหนอนเป็นบ่อนาบือหน้าเหม็นเบื่อตายเช่นนี้ดีอะไรถ้าตัวตายไว้ลายให้โลกเห็นก็เหมือนเป็นอยู่คู่ล่าอย่าสงสัยตายแต่เปลือกเยื่อในอยู่คู่โลกไปเป็นประโยชน์แก่ใครๆไม่สิ้นเอ่ยผู้ดับไม่เหลืออย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายดายรู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพรั่นพรึงหวาดหวั่นไม่หม่นหมองให้ระวังดีๆนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดได้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเราตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนดลนิพพาน